Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 października, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski ratusz zapewnia, że nie ma żadnego zagrożenia w kwestii odbioru odpadów po tym, jak przestała działać sortownia śmieci na Siekierkach. Są jednak i złe wiadomości. Będzie to miało wpływ na ceny, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców całej metropolii warszawskiej i województwa mazowieckiego. Synoptycy podali dokładną prognozę na Wszystkich Świętych. Będzie chłodno, ale słonecznie i bez deszczu. W tym serwisie także historia niczym z powieści Johna le Carré, szef jednego z instytutów w Brukseli, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Chin. Warszawiakom nie grozi brak odbioru odpadów komunalnych, zapewnia ratusz po tym, jak ujawniono informację, że sortownia śmieci przy ulicy Zawodzie, należąca do spółki Remondis, przestała przetwarzać odpady, które odbierała z zachodnich dzielnic stolicy. Powód: zakład stracił uprawnienia do korzystania z instalacji do tego służącej. O problemie zaalarmowali mieszkańcy, którzy skarżyli się na uciążliwy zapach w okolicy. Raz czy dwa razy tam byłam, to czuć, no niestety. Jednak dla ludzi to niemiłe. Bardzo się czuło, ja mieszkam parę kilometrów dalej. Sortownia zaprzestała działalności. Milena Nowakowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Spółka Remondis poinformowała, że respektując decyzję wydaną przez ministra środowiska, zaprzestała działalności i nie odbiera już odpadów z 5 dzielnic Warszawy. A jakie mogą być konsekwencje? Nie ma żadnego zagrożenia dla odbioru odpadów. Są one dzisiaj kierowane do innych instalacji. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Skutkiem na pewno jest to, że będzie to miało wpływ na ceny, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców całej metropolii warszawskiej i województwa mazowieckiego. Tu działają zwykłe zjawiska popytowo-podażowe. Im mniejsza jest podaż instalacji, tym będzie to miało wpływ na ceny. A tym tematem zajęła się Monika Suszek. 6 małopolskich gmin i powiatów z ministerialnym wsparciem na usuwanie skutków powodzi. Prawie 2 miliony złotych z kasy MSWiA trafiło do gmin Korzenna i Ochotnica Dolna na Nowosądecczyźnie, Limanowej, Stryszowa w powiecie wadowickim, Rzepiennika, Strzyżewskiego i do całego powiatu tarnowskiego. Jak mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik, to kolejna transza pieniędzy, które pomogą w usuwaniu zniszczeń z powodu klęsk żywiołowych. Samorządowcy odebrali promesy na kwotę niespełna 1 900 000, ale trzeba powiedzieć, że w skali roku od pierwszego spotkania, które odbyło się w marcu, przekazaliśmy już prawie 120 milionów właśnie na naprawę infrastruktury drogowej, inne infrastruktury, na przykład zalanych boisk sportowych, innych tego typu obiektów, ale także na stabilizację usuwisk. Do tej pory wsparcie przyznano 79 małopolskim gminom i 9 powiatom na realizację prawie 330 zadań. Synoptycy z IMGW podali dziś dokładną prognozę na Wszystkich Świętych. W piątek 1 listopada będzie chłodno, ale słonecznie i bez deszczu. Polska znajdzie się wtedy pod wpływem wyżu z nad wschodniej Europy, który na przeważającym terenie kraju zapewni pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Pozostaniemy za to w raczej chłodnym powietrzu, o czym będzie świadczył mroźny poranek. Na południu Polski temperatura obniży się wtedy do -5, a na pozostałym terenie od -3 do 0. W dzień przy na ogół dużej obecności słońca temperatura wzrośnie do 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 8 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. W dzień zaduszny będzie cieplej, ale deszczowo. Na koniec jeszcze za granicę. Szef Instytutu Konfucjusza w Brukseli podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Chin. Profesorowi jednemu z prestiżowych chińskich uniwersytetów belgijskie władze odmówiły prawa pobytu na terytorium strefy Schengen. Władze Belgii uważają bowiem, że naukowiec w trakcie wieloletniego pobytu w Brukseli, oprócz kierowania placówką kulturalno-edukacyjną, prowadził też działalność szpiegowską. Więcej na ten temat Tomasz Sojewicz. Rzeczniczka belgijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potwierdziła, że profesor Song Xianning, który kierował Instytutem Konfucjusza na jednym z brukselskich uniwersytetów, otrzymał odmowę przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę w Belgii. Profesor Song potwierdził, że zakaz obejmuje wszystkie kraje strefy Schengen. Belgijskie media informowały o tym, że władze uniwersytetu, na którym pracował profesor Song, ostrzegane były przed potencjalną działalnością wywiadowczą, którą prowadzić miał, jednocześnie kierując Instytutem Konfucjusza. Instytuty Konfucjusza to powoływane zazwyczaj przy zagranicznych uniwersytetach ośrodki kulturalno-edukacyjne finansowane przez chińskie władze. W Polsce działają przy 5 uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ten szpiegowski akcent kończy serwis Trójki. W

I w tym przypadku postanowił wydać w ciągu 12 miesięcy 7 płyt. Nagranie, którego wspólnie słuchaliśmy, pochodzi z płyty numer 2, jeżeli dobrze liczę, która została wydana w ramach tego postanowienia. Będziemy śledzić i sprawdzać, czy jakość płyt dorównywać będzie ambicjom szybkości ich publikacji. W związku z tym będziemy do nich wracać, ale teraz oddamy antenę młodszemu producentowi brytyjskiemu, który swoją muzykę wydaje pod pseudonimem Tourist. Nagrany Kin najpierw zapowiadało, a teraz jest częścią płyty Wild, wydanej przez Williama Phillipsa pod pseudonimem Tourist. Ta muzyka mi też Amona Tobina, ale Bartkowi z kolei Turista wywołała w nas pewne skojarzenia. Oczywiście z latami 90., oczywiście ze sceną elektroniczną, z tym, że u mnie to ciepłe skojarzenia bardziej, u Bartka mniej ciepłe. No ale chyba nastąpiła właśnie ta fala, nastąpił ten kolejny cykl. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, zostajemy przy brytyjskich producentach. Jamie XX i Girl. To teraz podbijam stawkę, jeżeli tak można powiedzieć, bo do głosu na antenie dochodzi naprawdę producent, ale nie w tym znaczeniu, w jakim należałoby przedstawiać Jamie'ego XX, czyli siedzący w studiu i produkujący swoje świetne płyty, ale siedzący w studiu i produkujący innym świetne płyty, czyli Paul Epworth, który po latach pracy dla wielu zespołów, także wydawania swojej muzyki, ale pod pseudonimami, w końcu zdecydował decydował się na singiel, który wydał pod swoim imieniem i nazwiskiem. Dwie wersje, tak może najkrócej to ujmę, utworu zatytułowanego Voyager. My słuchamy tej drugiej, która przeniesie nas do krainy disco, a więc kolejna fala i kolejne odwoływanie się do tego, co już było. Sentyment taki skonfrontowany z naszą współczesną wrażliwością. Voyager wersja druga. Nagranie oczywiście w wersji pierwszej także warto sprawdzić. Paul Epworth sygnuje dwie te historie. No i wracamy w tym momencie do płyty zatytułowanej Long Stories. Długie historie, które sprawnie opowiada Amon Tobin na najnowszym albumie. Jak już wspomniałam, to jest specyficzny rodzaj zakładu z samym sobą. Czy uda się wydać 7 albumów w ciągu 12 miesięcy? Niedawno ukazała się płyta Fear in a Handful of Dust, więc Long Stories depcze jej po piętach i możemy już wyglądać kolejnych. tych myśli moich. Głowa, domek dla treści, dlaczego ciągle boli? Ej, przypłotny, zasłania, alarmy, patrzę w stronę słońca. Nie mogę gadać teraz, wiesz, oddzwonię zaraz. Sayonara. Na horyzoncie czarne słońce. Ej, które się oddala. Patrz, pada. Jestem w aucie, nie moknę. Tylko patrz, jak po szybie suną w dół krople. Dobrze wiem, co to ból, co to dół. Jeździłem kiedyś Oplem, po twarzy sunęły w dół krople. Łzy ostre jak cople. Ding, ding, digi, dong. Ziemia, planeta, mój kochany, blin, aby ją w dom. Zostanę tu do końca, będę patrzył w stronę słońca. Nigdy nie wyjadę stąd, pa, patrzę przez okno. Poszerzam swój chory, chory, chory horyzont. Chory, chory, horyzont. Weź to, co, co, tymczasem nareszcie znalazłem telefon. Dzwonię do Białasów, gdzie jesteście? Mam decyzję, ja plan, wszystko mam. Nie ma Białasów, jestem tam. Chyba jestem w jakimś innym mieście. Elo, Białasów, gdzie jesteście? Głowa, ile pomieści kosmos tych myśli moich. Głowa, domek dla treści, dlaczego ciągle boli? Lufcikiem oka widzę cię na ławce, wytrychem zajrzyj do mnie zanim zaśniesz. Bo sama, sama, sama, bo sama, sama, sama, sama, boję się, boję się. Płacz. Ej, płacz, parkuje gruby biały stół. Nic nie widzę znów. Widzę tylko jakieś ludzi czubki głów. Jakieś czubki głów. Jestem jednoosobowy król. Widzę może głów, tysiąc głów, która twoja? Głowa, ile pomieści kosmos tych myśli moich? Głowa, domek dla treści. Domek. Dlaczego ciągle boli? Lufcikiem oka widzę cię. Zafascynowanie nową płytą Piernikowskiego mnie nie opuszcza. Nie wiem, czy to się zmieściło do naszej rozmowy. Wydaje mi się, że to była ta część pomiędzy utworami. Wiadomo, że no, często tak bywa, że najciekawsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy mikrofony są wyłączone, a potem trudno po prostu tak naturalnie odzyskać ten stan. W każdym razie Robert mówił o tym, że słowa śpiewane przez Monikę Brodkę w tym utworze przyśniły się Monice, że po prostu miała już pod wpływem oczywiście pracy i sytuacji, w której już istniały pewne elementy tego utworu, taki moment, w którym one się do jej głowy zgłosiły i zostały w tej wersji na płycie wykorzystane. Horyzont to jest wspólne nagranie Brodki i Piernikowskiego. W ogóle wszystkie tytuły i wykonawcy oczywiście cały czas starannie są zapisywani przeze mnie na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam też można odszukać w poprzednich audycjach zapisów tego, co oczywiście graliśmy, ale także można znaleźć podcasty, w tym rozmowę z Piernikowskim. When I ran the rainbow and the night would shine in the back of my mind, I never saw a valley walk and follow the street and follow and me. That's okay. Powrót do płyty J, najnowszej, bo naprawdę to fajna płyta i przynosi wiele utworów. Blue on Blue podebrałam właśnie z tego albumu. A na zakończenie dzisiaj szykujemy kolejnego długasa. To będzie drugi tak długi utwór. Jeżeli dobrze wszystkie wymierzyłam matematycznie linijeczką radiową, specjalna wersja utworu Sunrise, Uncle. Wersja specjalna dlatego, że została zremiksowana przez człowieka, który remiksy swoje robi jako Audion albo Odion, w zależności od tego, którą formułę czytania przyjmiemy, czy bliższą nam, czy bliższą prawdzie. Naprawdę nazywa się Matthew Dear i jest bardzo intrygujący. wiodącym producentem muzycznym, co potwierdza także wtedy, kiedy nie remiksuje, a zajmuje się swoimi rzeczami. I napisy jeszcze końcowe naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna Ferst-Wojtkowska. To jest nasza załoga, która już się odmeldowuje. Do usłyszenia jutro po godzinie 19. Wtedy wracamy. A dzisiaj na zakończenie całkiem żwawo, myślę, może nie tyle tańczymy, co przestępujemy z nogi na nogę.